السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سیل ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 نو فکار دې پتا سو مرګ را نشي ان کنتم صادقین ته یی تاسو رښتینی او بعض مفسرین لیکلی وای په دې منافقانو کې څه بیماری رااله نو او یا کسان پدې کې مړ شو نو رب العالمین ورته وای چې هغه خو او یا زکه شهیدان فل جهاد لته تاسو وای نو دا پتا اوس شو تاسو غکور کې ناس وای تاسو نم داغه پته اعداد او یا کسان په خپل مرګ مړ شو قل وای فدرو دفقای عن انفسكم الموت ده نفسون اخفلون مرد ان کنتم صادقین که یئی تاسو رشتی دی یا گوری سب اولما اصوابتكم آیا هر کل چرسیدل اتاسو تا مصیبتن مصیبت فغزاد اوحد کی قد اصوبتم مثلها نو بیشک رسول اتاسو مثلها دو چند دید بدر پا جہاد کی قلتم تاسو آئی اے مومنانو انا هادا دا دکم زیندے دکم زیندے دا مصیبت و تکلیف قل ورطو آیا هو من عند انفسکم دا دے طرف دا نفسون استاسونا چه مرچم و پریخوا او دخل حبیب د حکم نافرمانی موکا یا دا استاسو دا نفسونو دا طرف نرے چه تاسو دا فیدیانو نا فیدیا غستیوا ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والوے وما اصوابکم او هغه چې رسیدلې او تاسو ته یوم التقل جمعانی فرض د ملاوي دود دوډلو فب اذن الله نو دا الله په حکم او اراده او تقدیر باندې ولي علم المؤمنين او دې لپاره چې ښکارا او سرګن کې الله مؤمنان ولي علم الذين او دې لپاره چې ښکارا او سرګن کې هغه کسان نافقو چغی منافقان دی فقیل لهم ویلشیو دی منافقانو تا تعالو راشئی قاتلو فی سبیل اللہ قتالو جہادو قید اللہ لارکی او دفعو یا دشمن دزان ناو زمون دفقی دل خرال دیر کئی کنکنور سنشئی کولے قالو نری منافقان ویلیو لو نعلم قتالا کمنگا پوئی دے قتالا پا جہاد و قتال لطبعناکم نخام خامن بستاسو تابداری کروا خمونکن پوئی یا کمون پوئی دے چی جا جنگ زمون سردن من بستاسو تابداری کروا پوئی من سر اخری سعداوت و دشمنی نشتا هم للکفر دی کفر تا یوم ایدن پا دغرز اقرب ډیر نزدیو منهم د دین عالم ایمان ایمان تا یقولو نوای دی بافواههم فخلود دوی ما خبر له سفی قلوبهم چنشته د پزرون د دوی کی والله اعلم بما یکتمون الله خپوی پاس چی پټوی الذين هغه کسان قالوا لاخوانهم چې ویلو هغه په حق د خپل ورونو کې وقعدوا او په خپل پکورونو کې ناستو لو اطاعونا وای کدی زمون تابعداري کړي وې ما قتلوا نو دای به شهیدان کړي شوی نه وې قل وای فدرو دفقای عن انفسکم الموتا دخلوا زاننو نمرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی د غزوه احد حالات الله بیانول او کم شهداي کرام چې د احد په غزا کې شي داوی بارکی منافقانو غلطی او گڑی وڑی خبری کولی کلبی وی داسی مرشول او کلبی وی کزمونگی منلی وی او مونگ سروی ندیب و جلش ویلی پدی آیات مبارک کی اللہ دا شہداء و لوی فضیلت داوی لی شان ذکر کئی فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ او خامخا گمان مکا و اے مخاطبا اے حبیب داغ کسان مبارکی قتلو چغی و جلشوی دی فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی امواتا چغی گنی مردی بل احیاء بلکہ اغوی جوندی دی عند ربهم او پنیز در رب داغوی یرزقون اغی ترزق ورکولشی فریحین خوشال دیدا شہدائی کرام فریحین خوشال دی خوشالی که ان کی دی بما پاغسبان آتاهم اللہ چه ورکڑی دی دوی تا اللہ من فضلی دخل محربانینا وَيَسْتَبْشِرُونَ او دی زیر اخلی زیر قبلوی زیر اخلی بالذین فاغ کسانو باندی لم یلحقو چی غیلا یو زیشوی یو پیوسشوی ندی بهم ددی شہداؤ سرا من خلفهم ددی نرستو یعنی کم جوندی مومنان مجاہدین چی دی داغی بارک شہداؤ زیر لی چې زمونږ د غرونم کله شهیدان شي یا مؤمنان او مجاهدین دی او په خپل مرګ باندې مړ شي الله خوف دا چې نبوي سیر علیهم پدوی لکه په مونږ شهدا وای چې يرنوا ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن لکه مونږ باندې سغم نشتا دی آیات مبارکه کې د شهدا او د ژوندون د هغه د جنت د نعمتونو الله رب العزت ذکر کوي او دغه شان آیات تاسو له سوره بقره کې تیر شوو الته ویلو دای تمړو موایه لکه وګورئ سوره بقره دویمه پاره کې الته د شهداي کرام مبارکي ویلو چې تاسو دې شهدا او تمړو موایه التم فرمایلی او چتا سو دوی تمړ مو آئے لګایا ته مبارک او ګورئی آیات ګورئی او سل سلور پنځوستم یو سل سلور پنځوستم نمبر آیات کی وئی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تقولوا موائی لمن ده غچا بارکی یقتل فی سبیل اللہ چو جلشی دا اللہ لارکی دا اللہ دا دین پا خاطر بانی و جلشی نو دی بارکی موائی اموات چی دی گنی مردی بل احیاء بلکی دوی جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو دوی دی جوندن پا حقیقت پوہی گئی نا زکا غبر زخی او دی جنت جوندن دے نو دی دوارو آیاتنو کی دی شہدائی کرامو دی حیات چگئی پا جنت کی دی اللہ پا نیز برزخ کی جوندی او باقاعدہ غی تا رزق او خوشحالی ملاوی جی او د دې آیات مبارکه د سورة آل عمران بارکی مفسرین ویلو چې دا آیات مبارکه د کوم شهدا مبارکې ده نو چا ویلو چې دا آیات د شهدا او د احد مبارکې ده امام قرطبی یو قول دام دې چې چا ویلی چې دا د شهدا او د بیر معونه مبارکې ده لکه رسداغی واقعا ذکر کو دبیر معونه شهدا او ویدا داغی بارکی ره او درم قول داده چه داد تمام شهدا او بارکی عام ده کم علماء چه ویلی دی چه دا آیات مبارکا پا بارد شهدا او دو حد کی ده داغی دلیل دا لکه دا ابو داود شریف حدیث ته ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی صحابہ کرام تے دو حد غزا نپسوی لما اسویب اخوانکم بی احد وی کل چی شہادت رسید استاسورن تا دو حد پا مقام کی او اغی شیدان شل او یا کسان سل پاسا جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر نو الله دغه شهدا او روحنا واچول پښنو مارغانو کی داغی په ججورو کی ساری دو انهار الجنه او دای د جنت په نهرونو کی سریږي تاکل من ثمارها او د جنت د میونه خوراق کولو وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العرش او دا آرام دا پار رازی دا یغ پینجرو تا چه اغا دا سرو زرو دی او دا عرش دا لان دی زوندی دی فلما وجدو تویبا ماکلهم ومشربهم ومقیلهم ار کل چه دی شهداؤ مندو اغا لذت دا خپل خوراک او دا سکاک او دا آرام نو دی شهداؤ پا جنت کی ہوئے قالو من یبلغ اخواننا اننا احیاء فی الجنہ ویسوک بخبر رسی زمونگ آغا جوندو رونو تا چیئی پا دنیا کی جوندی دی زمونگ دا طرفنا چی مونگ پا جنت کی جوندی زمونگ دا طرفنا بدا خبر سوک رسی چی مونگ جوندی اور نرزق و مونگ ترزق را کولشی لی اللہ یزہدو فی الجہاد اور دی دا پارا بدا خبر ورته تا ورسی چه دای د جهاد بارکی بے رغبتی و نکی بلکی مینی او محبت سر جهادو کی ولا ینکلو عند الحرب او دای بزدلی او کمزوری اختیار نکی د جهاد کو وقت کی فقال اللہ سبحانه و تعالی انا ابلغهم عنکم اللہ ورطوی بلسو کو خبر اڑو والنیش تزب ورط خبر ورک ندا آیات اللہ رو لگلو دا شہداء وغا پیغام دے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ايني زموږ د ژوند زموږ د خوراک او د رزق خبر بسوک رسي نو الله وي زبور رسول دا الله د شهدا او پیغام تر موږ او تاسو پورې را رسول دي او د آیات الله رولې ګل او دا شان د ډېر شهدا او پیغام لکه دا روایت مراغله او د امام قرطبي روح الماني ابن كثير ذکر کړي جابر رضی اللہ عنہ والد سے عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ پدی غزا کی شہید شوئے اولوی شانو دے دوی دے شہادت سبال چی جنگ لوزی ننن اخپل بچے جابر رضی اللہ عنہ کینولو اغت وی بچی سباد کافر او دے نبی علیہ السلام پا منس کی جہاد دے اوزاو تا پکور کی دویو نوری دے تولی خوین دی دی وہ خوین دی دی دا داسم نشم کولے چی دا زنانا خوشی پریزو و دوار لارسو او داسم نشم کولے چی تا دے اولیگا موزو دے پاتشا نو زبا زمان تا پکور کی پاتشا او کچریز شہید شم نو پما بانی دا دور دور قرضی دیو خود دی قرضی دخلا سولو کوشی شکا دو ام خیال کوا دا وہ خوین دی نو دا دی دا تربیت او دا پرورش خیال ساتا او دا خوبم مخیلی دلیو د دې او رشتہ دار په بدر کې شهید شه نو سوچ په مخ کې هغه په خوب کې ولیدو نا ورته وي ته مونږ تر روان یې دې ورته وي ته کوم دی وایې په جنت کې نو نبی عليه السلام ته دا خوب بیان کو نو سید الکائنات ورته وي شهادت یا ابل جابر شهادت درته ملاوي دا والد سے به شهید شو والد سے به شهید شو لو ما سره نبی علیہ السلام یو سورہ دې پس ملاو شو او مال ویا جابر مال یراکا منکسن محتمن د سره د الله د حبیب دې رضی الله تعالی او جابر رضی الله عنه سره او یو موقع کې ور لپینځي وشکره ته بخنه وخت او پینځي وشکره او الله حبيب به انتها مینا بد سر کوله وای ما ته نبی عليه السلام ولي دې سر چیټ کړي او داسې په غم او پریشانای کې نما ورته وی الله رسولا استشهدا بي وترك عيالا عليه دين زما والد سے بہت کتاب سره شهید شو ډیر بال بچی پریخ او پاغ ډیر قرضې تا ټول بوجونه یکدم په ماران د قرضو دا غوی د بال بچ دا غوی د شهادت نبی علیہ السلام ورته وی الا ابشرک بما لق الله عز وجل به اباك تعالی زیر نظر کوم پاغس چې ملاقات کو الله استاد افلار سره وی ان الله احیا اباك ستا والد سے بلہ را جوندے کو وکلمہو کفاحا دا سے خبری ورسرو کی چلا اللہ استاد والد پر منز کی اس قسم پر دنو وما کلم آہد قط اللہ من ورائے حجاب اللہ ویچا سر خبری ندی کری مگر دا پردین رست و استاد پلار سر مخامخ خبری اللہ ورطوی غوالا کنا چی درکب ناغوی اللہ نور سقوارو جنت تا درو رسولو نعمتو ندی سچ زمون خوخ دا اغمون تا ملاو شو وی نخام خاتم انا بکے ناغوی اے زمان ربا فردنی لدنیا فا اقتلو فی کتانیا اللہ ور لخام خاوی سب غواری اغوی اللہ ما دنیا تا واپس کا چستا پا دین و استا پا لارکی دوبارہ شہید شو نو رب العالمین ورطوی دا خما قانون جڑ کرے چه انهم الیها لا یرجعون یو ځل چې خلک دنیا نه لاړل بیا به دې ته واپس نه راځي دوی زما رب مان ورستنو خلکو له خبر ورسو کنه چې موږ لسمه لاو شو لدا د جابر رضی الله عنه والد چې نام د شهدا او د احد کې دا غي خبر الله را لېږي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ګمان مکو ای پاغه کسانو چې غي د الله رب العزت فلاره کې شهیدان شوی چې دا ګني سړي دا دنی مړی الله رب العزت وای بلکی دای ژوند دی دای ژوند دی او باز یې نو دا شهدا او د بیر معونه بارک د بیر معونه شهدا غو چې دا نبی علیہ السلام یو سو اصحاب صفلی ګلی یو سو اصحاب صفلی ګلی او دا او یا کسانو دای ته لاړ شي او دعوت بور کین دای شرال لار کی وبوی نو هغه دې کې پغر کې او غارو مرګری پاغي کې نن وتل بعد بعد او توی دی وبو سره خلق دی د رسول الله دعوت بور ته سو کرسه نو صحابي وې حرام ابن ملحان الانصاری رضی الله عنه زبه ورسو وې تاسو دې کې پټشه زبه ورسو د دې راغه ورته ویا اهلی بیر معونا انی رسول رسول الله الیکو اے د بیر معونی وسیدونکو زد رسول الله ذ طرف نتا صلی الله استاد او ز گواہی کوم الله الہ الا الله وان محمدن عبده ورسوله فامنوا بالله ورسوله ز گواہی کوم چ اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا او محمد صلی الله علیہ وسلم دا اللہ بندہ او رسول نی ایمان پ اللہ او دا اللہ پر رسول را نی اوسڑے ور پس روت د کورا او نیزا ور سروا او دے پدی شاو والو د زړن پوری را پوری ورته نیزا ویست صحابی دا غا صحابیو چد دا نیزے کل دا زرن اوو تا دوی اللہ اکبر فستو و رب الکعبہ اللہ دیر لوی دے زخو کامیاب شم زما دے دا خانہ کعبی پر رب قسم دی صحابی کرام وصل کامیابی پی جندلی وار او بیا غا قدمونو پسی روان شد نو دا غا او یا وارا کسانی نورم شیدان کر دغه قبایلو نو ایدې بارہ کې قران راغله لیکن داغه تلاوت اوس منسوخ شه هغه قران الفاظ وای داسي چې بلغو عنا قومنا عنا قد لقينا ربنا فرضيا عنا ورضينا عنه وی اې د دې ملائکو زمونږ دا خبر مدینی منورې کې زمونږ رونو تورسه چای زمونږ د حال خبر شي یا الله زمونږ د حال خپل پیغمبر او صحابه کرام خبر کا چې مونږ د بیر معونی په دې ځای کې د الله سره ملاقات وکړو نو دادا سره کامیاب ملاقات وکړو الله زمونږ نظر راوونګي اعلان وکړو مونږ هم الله راضي دا د قران الفاظو چې دا عمر د دې تلاوت کېدو او اوس دا منسوخ شوی نو دا آیات مبارکا د دغه بیر معونی د شهدا مبارک راغله دی آیات مبارکا کې الله د شهدا حال ذکر کړي چې شهادت یو دور لوی مرتبه ده چې شهدا د الله په نسبت ژوند دي ا دې کې نام راغلی جابر رضی الله عنه بخاری شریف روایت ده وای کله چې ما والد سیف شهید شو نظر عالم جړل می او هغه باندې صادر پرو تا می تلری کو نو صحابه کرام زمونه کول او نبی علیہ السلام نه منی کول او سید الکائنات فرمایل چې جار ما تول جاړې ما زالت الملائکۃ تظله باجنحتها استاد افلار د پاسا ملائکو وزر غړو تول جاړې نو ایما جړل او نبی علیہ السلام د جړا نه منی نکم وی جاړې ولي استاد والد سیف د پاسا ملائکو سکړي وزر غړو لې وزر غرول دی نو پا دی اعتبار سره دا آیات مبارکا یا دا عام شہداؤ بارکی دی یا پا بارد شہداؤ دو حد کی دی چی دا آغای بارکی اللہ رب العزت دارو لی دی او شہادت یوڑیر لوی مرتبہ دا اللہ وی لا تحسبن اللذین خامخا گمان مکو پاوکسانو قتلو فی سبیل اللہ چی وجلی شیدی دا اللہ لارکی امواتا چی دا گنی مڑی بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی ورد شهداء ژوندون و قران سره ثابت دي ژوندون نه انکار کول دی باندې سره د اسلام نوزي خو یو د عوام ناپوه ژوندون نه چې دی وی ژوند دی یعنی وای کور تر راځي تاسو وای کنه وای په بلې کې نیو د جمعې پښپبا وظیفه ورکه غري یادې ټکرې وای لدا خبره د عوام دی د بی دیني دي شهداء خو الله ورته وی غواړي او چې سوال یو کو نو سوال سوچ مو دنیا ته ولېګا لیکن رب العالمین وی دنیا تر شي او دا خو یو قسم ته جنت توهین دي چې او سړی جنت تم لاړو شهیدم دي او بیا هم تاسو پول راځي او په بلو په کوټو کې دي صدا د نا په هان وقیده دا شهدا په بلو نکی دارنګ مړي بیا خپل کور ته راځي ځکه یو سړی چې مرشي د دوه حالتونو نه خالی لري یا جنت تلاړ دي نو د جنت د نعمتونو نه سړی دنیا ته څنګه راځي بلکه دا مساله دا وای حصو کم چې او ظلم مرشو جنت تلاړو نو دنیا تمنا نه کوي سیوا د شهید د چا تمنا کوي خو الله ورته وینا دا قانون نه شي بیا بتځي او کې اوسره ال عیاذ بالله مرشو جهنم تلاړو نو الله وای جهنم جیل خانه ده د بند د جیل نه څوک تختی دی نشي نو د الله د جیل نه څنګه راځي بعض خلک شهدا او تجوندی وای نو سوې چر په فلانی کټواړو لو فلانی سره مدد کو دا رارتی نو دا خو کفری عقیده ده چې یو سړی وای شهدا د قبر نه روزي او رارسي او مدد کوي نصرت کوي یا چاته اولاد ور کوي چا نه بیماری لري کوي لکنن ناپوهان د شهدا او ناپ مشکلات او تکالیف کې خپل حاجتونه غواړي الله وای بل احیان بلکې جی ژوند دي عند ربهم يرزقون او د خپل رب سره دوی ترزه پر کول شي خدا ژوندون د اخرت ژوندون دي دنیوي لحاظ سره دی مړ دي څنګه مړ دي ګوره مال تقسیم شوی د ژوندۍ ژوندۍ مال تقسیمول حرام دي لکه ته ژوندې او ستا مال څوک تقسیموي دا حرام کار دی د دای د شهادت نه پس دنیوي لحاظ سره دا ژوندون نه دی دنیوي لحاظ سره چې د دای د بیبیانو عدت تیر شنو بل څوک په نکاح وستې شي عالم کې د ژوند دنیوي ژوندون باندې چې څوک ژوندې نو دا هغه بیبی څوک په نکاح نشي غسته نو دی حیات توي حیات برزخی بل احیاء بلکې دوی ژوندې دي عند ربهم يرزقون او دخل رب سرا دوی ته رزق ورکولش الله دوی ته رزق ورکای او دوی دخل رونو بارکه خوشحالی حاصله دا یو مسله ده چې هر شاع سره دخل رشتہ دار او د بال بچغم وي نو دی شهید تداو ویل شي چې ته پریشان کی غما سمو د پستا دا بچی ستا دا مرګری رونم تا پسرا روان دي نو دوی په دې خوشاله شي الله وعده کړي چې مؤمنانو سرا کاملان اولیاء او سره د دای بال بچ او رشتہ دار به په جنت کې اوځي کوي لدی په دې ترتیب باندې د جنت په خوشاله او په نعمتونو کې او د شهید بارته ګوره حکم دار چې او سره شهید شو نو دله بغسل نشي ور کولې جامې به تنه لري کې او زموږ مذهب حنفی دار چې موږ به پکې خدا شهادت حقيقي دیته وای شهادت حقيقي دار چه ظلمن یو کافر یا یو مسلمان راغی یو مسلمان قتل کو یا یو سڑے پا میدان کی شہید شو نو دې ته حقيقي شهيد وي. حقيقي شهيد باره کې حکم داله چې اغلب غسل نور کې اواب پر خپل جامو کې سکے دفن کې داغ نه وینه مين لری کې نا. او د وینې باره کې د فقها او تفسیر له وینه به تنه لری کې او دغه شان به پاغ جنازو کې او دفن دې کې یو ګره حکمي شهدا دي لکه دریا آپ کې غرق شو اکسیډنٹ یو کو سن راو ګرځېدو دې ته حکمي شهدا وي دې ته باقاعده غسل ورکول شي او باقاعده دیوانه به جنازه کې دې شي دې ته حکمي شهدا وي نو دا د غسل نه مستثنا نه دي. او هغه بارہ کې علماو نه تفوس پکاري باندې راسي وي چې زخمی شو خود زخمی کېدو نفس سه دنیوي فائدې واغت سورج جوړو خبرې اترې او کې خوراک او اسکا کې وکړو نو دې ک سورج پس شي سیدل به بیا غسل ورکې دلبم سورج غسل ورکې سورج پس چې شهید شي نو دلبم غسل ورکې بیا لقد عمر رضی الله تعالی عنہ سره شي نو پدی ترتیب باندې د شهدا او دا تفصیل له شهادت سره امام قرطبی دلته ذکر کړی تمام گناهونه الله رب العزت معاف کړي خو پر دې حق شهادت سره منه معاف کړي لکه دې کې دا مسله تفصیلا امام قرطبی ذکر کړي امام قرطبی تفصیلا ذکر کړي چې دا الله پلار کی قتل او شهادت هر گناه ور سره معاف کړي خو پر دې حق نه معاف کړي پر دې حق معاف کړي لکه صحابي نبی عليه السلام تراغله چې دا الله لا رکی جهاد وکم او دا سو جنگي جم چرو شاکوم نا نظم اٹھول گناہونه به الله معاف کړي او غروان شو جهاد تا نبی عليه السلام ورته را واپس شا وی پر دې حق غره معاف کړي نا. او اوس جبريل امين عليه السلام راغه او دیراته وي او د شهادت دې رلوي مرتبه او پر دې قرض پر دې حق د شهادت سره معاف کیږي نه. دا یو روایت امام قرطبی ذکر کړي چې نبی علیہ السلام وی والذی نفسی بیده لو ان رجلا قتل فی سبیل الله ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیه دین ما دخل الجنة حتى یقضى عنه. وی قسم میری پا غزاد چې ما روح دا پلاس کې د نبی علیہ السلام وی که یو سړی شهید کړي شو د الله لپاره کې بیا ژوندې شو بیا شهید شو بیا ژوندې شو او بیا شهید شو او پدمانه قرضوی نو دے جنت تسلی نشی ترسو چې دا قرضا ادا شوی پر دې حق په هر لحاظ سره ادا کول بغواړي. دا یو مسله علماء ذکر کړي خو دا روایت کې علماء لیکلي چې سندن څه شی دی سندن وای په دې کې ضعف دی. یو شهید د اوچې دی یو شهید د دریاب دی. لکاولنې صحابي چې بحری جهادونه کړي او بحری کشته جوړ کړي واغاسو کو حضرت معاویه ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. ابن ماجہ حدیث تے ابو امامہ رضی اللہ عنہ وی ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی چھ فرمائے لے شہید البحر مثل شہید البر شہید د دریاب د اجر دے پا مثل د دو شہیدان روچے والمائد فی البحر کل متشحت فی دمیه فی البر دریاب کی مجاہد بانے چھ سر گردی نو دادا سے دے لکا پاوچا چیو مجاہد فوینو کی رنگی دے دے سر گردے دو دور آجر دے لکا دے مجاہد دے وینو چی سمر آجر دے وما بین الموجتین اکا قاعتی دنیا تی طاعت اللہ وی دے دو چپو پا منز کی دمانے چی سمر وقت تیری گی لکا یو سڑے دے طول دنیا عمر دے دنیا باغی کې الله دا وعده کړی دا چې دای سره به یو ځای کوي آیات ګورې یوشتم ویشتم فاردا آیات ته یوشتم فرمای والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين هاكسان امنوا مؤمناني ایمان روڑے واتباتهم ذريتهم اور وان شوی دی دوی پس اولاد دوی بی ایمانن پیمان سرا یو سڑے نیک ولی دے اللہ دوست او د بال بچ اگر چې په مالو کې پلار پسې نشي رسېدې خو ایماندار دي مؤمنان دي. الله ويلحقنا بهم ذريتهم يوزب كد دوی سرا اولاد دوی په جنت کې. وما علتناهم من عملهم من شيء وما علتناهم او کم بنکم دوینا من عملهم دا عمل دوینا من شيء سشي بلکه دای درجی به بلندی کو او دا کامل سره په جنتونو درجاتو کې اوځي به کل امرئن هر یو سره بما پا عمل کسب چکړې دی رهین غاڼ بوي گرفتار وي. بیا ګورئ سر ولا تحسبن الذين او خام خا ګمان مکو پا کسانو قتلوا فی سبیل الله چه وجلی شوی دی دا اللہ لارکی امواتا چه دیگ نمردی بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی عند ربهم یرزقون او دخپل رب سر دوی ترزق ورکولشی فرحینا دی خوشال دی بما پاغسبان آتاهم اللہو جو ورکڑی دی دوی تعالی من فضله دخل مهربانینا ویستبشرونا او دی زیر اخلی بالذین پاکسانو باندے لم یلحقو بهم چی تروسا غیلا پی وشیوین دی دوی سرا من خلفهم دوی نرستو اللہ خوفن دا چی نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن. په دې مخکې آیاتونو کې الله رب العزت د شهدا او د لوی مقام او مرتبه ذکر وکړو. په دې آیات مبارکه کې ناغي احوال الله بیانوي. فرمایي یستبشرونا خوشحال دی یعنی زیر اخلی دا شہداء کرام بنعمت فنعمت سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا وفضل او پفضل سر وان اللہ وبیشک اللہ رب العزت لا یدویع نزائکوی نبربادوی اجر المومنین اجر او ثواب دا مومنانو. یو مومن مسلمان په حالت ایمان کې سنیک عملو کې نداغه باقاعده الله رب العزت اجر ورکړي او رب العالمین د مؤمنانو اجر ضایع کینا. د دې کې د نعمت نه مراد سو یعنی جنت. یستبشرون بنعمت من الله وفضل نعمت سدید اللہ دا طرف نا جنت یا نعمت سشید اللہ دا طرف نا دی شہداؤ تا مغفرت او دا فضل ماناو تفسیر سدے یعنی نور زیاتی بدلی ورکول او باز ویلیم چی دا فضل داخل لے پا نعمت کنو دا فضل او دا نعمت دوارو نمراد جنت تے او مغفرت دید اللہ نو دا فضل یو قسم تا د نعمت د پاره تاکیدو. یستبشرونا خوشالی حاصل وی دی زیر اخلی دی بنعمت فنعمت سر من الله د الله د طرفنا وفضل نو په فضل سره وان الله وبشک الله لا یضيع نزایا کوي نبربادوی اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو. او د شهدا او د فارلوی مقام او مرتبه دا امام قرطبی دې کې حدیث د ترمذی شریف او د ابن ماجه ذکر کړي. د مقدام ابن ماجی کرب رضی الله تعالی عنہ روایت ته دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی للشهید عند الله ست خصال د شهید د پارا د الله په نزبانه شپږ مرتبه او درجی دي. یو دا دی چې یغفر له فی اول دفعه یعنی پا ول زل سرا چې بس د دوینه تویشی نو د بخنه کې دیشی و یرا مقعده من الجنه او شهید لا روح ته نوی چې دی ویني غزه خپل جنت نه د شهادت نه مخ کې مخ کې پجوندن حالت زن کدن کې د تر جنت غخل زې خول شي و یجار من عذاب القبر او شهید ته د عذاب قبر نه نجات ملاوي دی شي عذاب قبر په شهید نه و یامن من الفزع الاکبر د قیامت د ورځې غلوي غبراحت دا و په شهدا او باندې نه لا يحزنهم الفزع الاکبر و یوضع علی راسه تاج الوقار فرض د قیامت د شهید په سر باندې به عزت تاج کې خودشی الیاقوتۃ منها خیر من الدنيا وما فيها فدغ تاج کې هغه یو ملغلره چې لګیدلی وي ناغه بد دنیا او د ما فيها نه بهتر وي دارنګ دعا او یا حرو د د سره نکاب کې دیشی او بیبیانې به ويشفع في 70 من اقاربه او د شهید شفاعت به قبلول شي په اویاو کسانو کې د رشتہ دارو هغه اویا کسان چې مؤمنان دي خود ګناهونو او د بدو اعمالو د وجنه جهنم ورته واجب شوه نو د یو شهید د شفاعت د وجنه اویا کسان به الله د جهنم دور نه روباس امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کړي نو ویلی دی هاذا حدیث حسن صحیح دا حدیث وی حسن دے و صحیح حدیث دے امام مجاہد رحم اللہ بوی السیوف مفاتیح الجنہ دا توری یعنی اسلحہ دا جہاد دا دا جنت کنجیانی دی امام قرطبی و حدیث بلا سند ذکر کرے و تخریجم ندے ذکر کرے چوئی شہداؤ تا اللہ پینزی زتون ورکڑی دے ما سیوا دا شہداؤ نا اچھا تا ندے ورکڑے وید عام انسانانو ارواح ملک الموت خلی او د شهدا کرام روحونه الله په خپل قدرت سره قبض کړي دویم دار سمره مخلوق چې دی نه ته غسل ورکول شي لیکن شهدا کرام ته غسل نشي ورکړي دارنګ ټول خلق له کفن ورکی دی شي لیکن شهید په خپل جامو کې دفن کول شي او ټول چې مړ شي نو مړ ورته وای او الله او شهدا او تمړه مو وای دا زما پولیس باندې سړي دا ژوند دي او دای ته په پرز د قیامت الله شفاعت ورکړي شهدا کرام دا اویا او یا کسانو شفارس وکړي الله وای استبشرون بنعمت من الله دای زیر اخلی په نعمت سره د طرف د الله نه وفضل نو په فضل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او بیشک الله نزای کوي اجر د مؤمنانو الذين ها کسان استجابوا لله چې قبول والے کړو د حکم د الله او رسول او د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما پس دا غنا اسوابهم القرح چې رسیدلیو اغیت زخمنا للذین دپار دا کسانو احسنو چې هغه خیسته اعمال کړی دي منهم د دین او تقو او د الله نه یری دي دي اجر عظیم اجر به ویلوې دې کې یو بل غزا ذکر کړي دوهد جهاد چې کلو شو مشرکان مکی مکرمه طرف روان شول نو بلار کې پیمانه شول بلار کې پیمانه شول ویوی چه گورا مونگ خوند مسلمانانو نقیدیان راوستن او نمو داغی زنان راوستی او نمو داو کل نمو داو کل بیاد واپسی اراده لرلا بیاد واپسی سکولا داغی اراده لرلا نبی علیہ السلام تا چیدی پتو لگی دا نو صحابه کرامو کے اعلانو کو دمرځي له قرآن شریف او لور دوه مدره مراد چې نا وخت راځي ته یې تور سفر نه راځي تر بازار نه راځي ته طالب یې سوی مرض دا جتال زما خیالی نیم سبق تیری جتراشی تو یہ تور سفرنا مرگری دا رسی او تا دا بازار نن رازی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چک پتو لگی دا نو نبی علیہ السلام صحابہ کرامو کے اعلانو کو اعلان یوکو پا صحابہ کرامو کے چه مونگ دا دشمن پا سیزو و مونگ سر دا ہر آغا خلق دا جہاد دا پارا تیارشی چه پرون دا احد پا میدان کی مونگ سرو او چه پرون سوک نرے تلے نوی بنن نو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکثر پا کے زخمیانو او دا زخمنو پا حالت کی رووتن بازی لکلی چه تقریبا 200 مومنان تیار شد بازی کراغلی چه او یا کسان تیار شد او ایزلی پکی داسی زخمیانو چه کل و نور و مرگرو پا ستونو را پورتن پا اوگا بیرا واغستن بازی پکی داسی صحابه کرامو چه آغای پا یو بل تکیا لگولیو او دا مدینی منورین اللری یو زید مکی طرف تا حمراو لصد ورطوی یتمی لفاصله دا نو دی پوری صحابه کرام رو رسیدن اللہ دا دشمن پزڑکی ارواشولا و دشمن واپس لارو او دا دی خلقو اللہ دیر لوی تعریف کرے یو حبر رسول آروان دی آیات یو سلسلو رو یایم کیوئی واتبعو ردوان اللہ دی دا اللہ دا رضاون گئی پسی روان شو اللہ وی دا زما رضاون گئی پسی راغلیو او دا غزے کی تقافلہ آروان واغی ندی سن مال واغستو او پاغی کی اللہ دیر فیدہ دی صحابہ کرامت ورکا روغ رمتم رالل اللہ ورطا معلم ورکو او د دی بارکی در زاون گئی اعلان اللہ رب العزتو کو دیکی اللہ داغی حال ذکر کئی او د مشرکانو پزلونو کی چکل روب اللہ واچولو نو یو کس مدینی تراتلو اغلی وی دور دور پیسی بدر کو خمون مومنانو یراو پجنگ کی افواگانی ډیر کار کئی ناغا کس راغی او مومنانو نبی علیہ السلام تیوی چه ابو سفیان پسی خنورم مدد راغی وغرازی پا مدینہ حمل کئی نو دا اللہ شان عالیت او گورا دا هر صحابی پا خلی بغیر دس سوچ او فکر ندا کلیمہ جاری شوا قالو حسبن اللہ و نعم الوکیل وی کائی پسی امداد راغی او ڈلے ڈیر دا اسلحہ ور سر ڈیر دا نو منگم بیسرینی و منگتا اللہ کافی دے او ڈیر خزم وار دے دیکھ اللہ داغی حال ذکر کئی الذین استجابوا للہ والرسول آغا کسان چی قبول والے کڑے او دا حکم دا اللہ او دا حکم دا نبی علیہ السلام دیو جنہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث راغلے اور وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خورئے ہو نو یو ظلمات و کان ابوک من الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اسوابهم القرح وی ما تیوستا پلارم دا حاغ چانه ده چه دا اللہ و دا رسول حکم قبل کرده و چه کلو لزخم رسیدلی او کلی بورتوی ابن اختی کان ابواکا تعنی الزبیر و ابا بکر رضی اللہ عنہما من الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصوابهم القرح وی تالا پتشتا چستا دوال پلاران سوکو یو طرف تا ورتا ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی دا مور دا طرف نے دا نکو او دارنگی دا پلار دا طرف نے زبیر رضی اللہ عنہ پلارو ویسا لپتشش چیت دا کم دو نکونو نوسے او دا کم دو پلارانو بچے ستا پلاران دا دوارو طرف ناغو استجابو للہ والرسول من بعد ما سوابهم القرح ویسا غوالدینم پدوی کیو الذين حق كسان استجابوا لله والرسول چه قبول والے کړو د حکم د الله او د حکم د نبی عليه السلام من بعد ما اصابهم القرح پس د دینه چې رسیدلی وای ته زخمونه للذين پاره دا کسانو احسنو چې هغه خیستا ملونه کړی دي منهم د دوینا وتقوا او د الله نه یریدلی دي اجر عظیم اجر دلوي لوی اجر به الله ورکړي الذين دعوا كسان دي قال لهم الناس چي ویلی دوی ته خلقو نه مراد هغه قافلی والدی چي دا ابو سفیان خبر راړو چي هغه پس ډیر لوی امداد راغې او استاد د مقابله د پاره راضي الذين دعوا كسان دي قال لهم الناس چي ویلی دوی ته خلقو ان الناس چې بشک خلق یعنی کافران قد جمعوا لكم جمع شوی دی غی تاسو د پاره فخشوهم نو او یری گئی دا غوینا فزادهم ایمانا نو زیات کو دویت ایمان نورم د دی ایمان زیات شو وقالو او دی مومنان ویلو حسبنا الله ونعم الوکیل مونږ ته الله کافی دی ونعم الوکیل او ډیر خزم وار دی دته وی کلمۃ المسلمین پر په دې اعتبار سره دې سوی کلمۃ المسلمین دا د هغه صحابه کرامو مجاهدینو مؤمنانو کلمه وا اروح المعانی ذکر کړي و ابراهیم علیه السلام چې نمروز اور ته غرزولو نو دا غي اخره کلمه دا وحسبی الله ونعم الوکیل او په مسلمان مؤمن چې کم تکلیف او مصیبت راغله کم تکلیف او مصیبت راغله او دې وظیفه کړي نو رب العالمین دا غ حاجتونه پوره کوي وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل ام المؤمنین رضی اللہ عنہا چې په سفر کې پاتې وا نو چا ورته وی چې تکله پاتې شوې نو تاسو وی ما ویلو چې حسبنا الله ونعم الوکیل ابن کثیر روح المعانی روایت ذکر کړي چې دا هر یو سړی چې سیاره او خطر وي نو دا کلمه دا غره پر امان دی حسبنا الله ونعم الوکیل وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل او دی ویلو حسبنا الله مونگ تا اللہ کافی دے و نعم الوکیل او دیر خزم وار دے دا مومنانو ویلیو فن قلبو نراوا پشوی ودوی دا دغی حمراو لسد مقامنا بنعمت من اللہ پا نعمت سرا دا طرف دا اللہ نا دا اللہ نعمت سرا دے راوا پشوی فن قلبو نراوا پشوی ودوی بنعمت من اللہ فنعمت سرا ده طرف ده الله نا وفضل او تو فضل سرا لم يمسسهم سو چه نور سیدل دویت استکلیف واتبعو رضوان الله او دی روان شویو ده الله ده رضاون گئی پس دا لوی مقام و مرتبه ده ده صحابه کرام والله ذو فضل عظیم والله خاون ده فضل لوی ده الله د لوی فضل خاوند دی او دې مقام کې ګوره که کافر راغلی وي د مؤمنانو سوس او طاقت پاتې نو روح المعانی ذکر کړي او نور مفسرین ذکر کړي او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وی قسم می دی د الله په ذات باندې چې په اسمان کې د کافرو د پاره کانی تیار کچره واپس راغلی وي نو دا سه به ختم وی لک پرونی رستی تی رشیو نن نام نشان نشي لکه کله چې د امت مسلمه قوت او طاقت ختم شي نو بیا د الله رب العزت طرف نا برای راس مددونه او نصرت لرازي اوس در لدا خی چې دا هغه چا به سه حال وی چې هغه مسلمانان یری د جهاد نه یری لکه ډیر خلق په معاشره کې د جهاد پروپاګند نه کوي یاد کافرو دا غین مسلمانان یری د مسلمانانو په ځړ کې بزدلی راولي الله وی انما ذالکم الشیطان بشک دا خبر چې روړ او چې کافر ډیر دی او دور اصله حدا او مقصد مسلمانان يرور انما ذالکم الشیطان دا شیطان ټول انسانو لیکن قران ورته شیطان وي څوک چې مؤمنانو کې بزدلی اچي د جهاد بارکې پروپاګند کوي نو الله وی دا شیطان یخوف اولیاء یرولی تاسو دخل دوستانو نا او دیده کی پر عبارت کی تقدیر دے یخوفکم بی اولیائی تاسو یرولی دخل دوستانو نا یعنی اگر کافر خبر رالو دخل دوستانو کافرو نے تاسو یرولی فلا تخافوهم ندین یری گئی ما وخافونی زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان وخافونی مانو یری گئی ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان یا گوری سر یستبشرون بنعمت من اللہ زیر اخلی دئی دا شہدائے کرام پا جنت کی زیر اخلی بنعمت من اللہ فسبب د نعمت بانی د طرف د الله نه چې جنت او مغفرت ته وفضل نو په فضل سره چه زیات زیات بدلی ورته الله ورکړي. وان الله بیشک الله لا یضیع اجر المؤمنین, نزای کوي نه بربادوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو. الذين هاكسان استجابوا لله چې قبول والے کړو د حکم د الله او رسول او د حکم د نبی عليه السلام, من بعد ما پس داغنا اصوابهم القرح چې رسیدلو او ایت زخم زخمون ورته رسیدلو ډیر. للذین ظفر کسان احسنوا چې خیستا عملونه کړی دي منهم د دوینا واتقوا او د الله نه یریدلی دي اجر عظیم اجر دیو بدل دلویا. الذين دعوا كسان دي قال لهم الناس وجيلوا دي تخلقوا يعني كافروا ان الناس بيشك خلق يعني كافر دمكي مكرمي قد جمعوا لكم بيشك جمشوا دي تاسو دفارا فخشوهم نداغين ويري غي فزادهم ايمانا نزياد كريو دي تنورم ايمان ددائی پا ایمان کی نورم زیادت راغے. وقالو او دی مومنان ویلیو حسبنا اللہ منگتا اللہ کافی دے ونعم الوکیل او خز موار دے. فانقلبو نورا گرزی دلیو دیرا وپشیو دی دغ مقامنا بنعمت من اللہ فنعمت سرد طرف دا اللہنا وفضلنا وفضل سرا لم يمسسهم سوء چه نور سیدل دویت س تکلیف واتبعو رضوان الله او روان شویو دی درزاون گئی دا اللہ پسیف. والله ذو فضل عظیم اللہ خاوند فضل لئنے. انما ذالکم الشیطانو بیشک دغو شیطان دا تاسو لیچ دا کافر خبر راڑو او تاسو دا کافر نیرو لے یخوف اولیاء یرو لئی تاسو پخپل دوستان سرام فلا تخافوهم ندوین یری گئی ما وخافونی او زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین فیئی تاسو مؤمنان. یہ آیات مبارکہ کے اللہ رب العزت فرمائل دوستانو نے رو لئی فلا تخافوهم نددوین یری گئی ما وخافونی زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مومنان. اللہ وی کتاسو کی ایمان وی نستاسو پزلنو کی خالص یرد زمان ای او دبل چایر دینی. فلا تخافوهم میری گئی ددوینا وخافونی زمان اویرے گئی ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مومنان. کلچ یو سڑے مومن کامل وی ندا اللہ رب العزت خوف داغ پزل کی وی او کم ایر وی انسان تا دا اللہ رب العزت نا فائدہ ور کئی یرن مراد وی حغ یردا چی یو سڑے دا اللہ نافرمانی پریزی. امام قرطبی وئی لیس الخائف الذی یبکی ویمسح عینیہ بل الخائف الذی یترک ما یخاف ان یعذب علیہ. ویریدن کے دانے چ جاڑی او دستر گنوخ کی چکئی دتے یریدن کے نہ وئی بلکہ یریدن کے آغدے چ دے پریزی ہغه شے چ دے یریگی چ بری ہما عذاب ملاوی چه غد اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی دا یعنی اغا پریزی. نو اصل کی یرا دیتا ہوئی اصل کی یرا دیتا ہوئی چی او سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی پریزی. لیکن اغنی امام قرطبی ذکر کری چی وی ابو علی الدقاق چی اولوی عالم دے وی زوردن نشم پالی وردن نشم پا بی بکر ابن فورت رحمه اللہ او دے بیمارو ما دد عیادت کولو نو کله چې زو کتم سترګي روح کو نډکې شوي نو ما ورته وی الله بده جوړ کی او شفا بدر کی. نو ما ته وی اترا انی اخاف من الموت, تا جوړ دا خیالو کو چې زو د مرګ نه یریګم, چې ته وی جوړ بشي او عافیت بدر ته ملاو شي. انما اخاف مما وراء الموت, دما راستر کی چلوخ کو نڈکی دی او جاڑم, نو زیریگم د مرگ نپس د معاملاتو چه ما سر با قبر کی سکی گی خیرت کی بسکی گی. مرگ نخو پا اس طریقے والے اخلاص نشتا. او بے حدیث د سنن ابن ماجا ذکر کرے دا اللہ دیر بارکی چه نبی علیہ السلام فرمائی لیو انی ارا ما لا ترونا و اسمع ما لا تسمعونا. نبی علیہ السلام فرمایلی زوینا ما غس چتا سوینوی نئی, او ز اورم ها غس چتا سوینوی نئی.